Moringa minanga. Alléluia. Yesu nde solo. Yesu nde abongi. Puye nde akoki. Ibanga ya lokumu. Liziba ya wosantu. Zombe katina matombe. Katikati na lingomba. Hazali mebiko. Hazali pesango ya lobiko.